गीतों में ढालूंगा तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, झूलों की हो कतारे, फूलों की होगी बहारे, सरगम की लय पे भंवरे, कलियों का घूंघट उतारे। सपने जगा लूंगा तुमको, तुम्ही से मैं एक दिन चुरा लूंगा। सावन देखो ये शान हमारी, हम हैं पवन के पुजारी, धरती गगन के मिलन की आरती हमने उतारी। अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में, तुमको सजा लूंगा। सावन बादल से रस रंग बरसे, प्यासा मन काहे को तरसे। कहती है बरखा दीवानी, गोरी सिमट नहीं दर से। अपना बना लूंगा, दिल में बसा लूंगा, सीने से लगा लूंगा। सावन